Üdvözlet itt a Fókusz csoport, most itt van csak is. Amúgy valószínűleg ketten ilyen balfaszabbnak tűnünk, mint egyedül. Könnyen meg lehet. Most ismét visszatérünk a YouTube videókhoz, és a felkapottakból néztünk ki egyet, ami a... Tehát Bödöcs Áder Ibizán. Nézzük! Igen, egy osztrák politikusnak volt egy ilyen botránya, amit... Nem, de tényleg, bazeg Áder János, azt akarom mondani, hogy egy súlytalan ember a politikában. És eddig volt ugye Orbánról és Gyurcsányról egy-egy paródiája, és ez a trilógia harmadik része, talán még ez a legerősebb. De azt veszem észre, hogyha mondjuk ilyen kormány kritizáló dolog van, akkor arról nem szabad rosszat mondani. Valahogy az emberek... Automatikusan az jó. Akármilyen. Igen. Ezt veszem észre. Azt mondod rá, hogy ez nem jó, akkor te nem tudom, egy Fidesz birka vagy. De ez ugyanúgy a másik oldalon megvan, hogyha mondjuk van egy magyar program, vagy találmány, vagy nem tudom, egy műhold, amit földőnek, és akkor benne van a hírekben, és lehet amúgy, hogy valami épp ezek közül egy rakás szar. De hogyha te kimondod, hogy az szar, akkor te pedig egy hazáruló geciláda vagy. Na, szóval itt tart ma a magyar politikai élet. A közélet. Ez a közélet. Nekem vannak pozitív dolgok, amiket tudok mondani ehhez. Én azt, hogy rövid volt. Bödöcs Tibor tényleg a legjobb humorista ma Magyarországon, és tényleg a politikai kritikus humorra arra nagyon nagy szükség van. Bármikor, bármilyen országban. Benne volt az aranyéletből a csávó, ez egy pozitívum. Igen. Na jó, akkor mi a negatív? Minden. Minden ezen kívül. Én nem merek negatívat mondani, mert lehet, hogy ami miatt nekem nem tetszett az, hogy én nem ismertem az utalásokat, a nagy vicceket. Nem az volt. Olyan, mint hogyha nem a Bödöcs írta volna, vagy így nagyon gyorsan kellett volna összegányolnia, vagy tényleg ott improzta volna. Proziság volt az egész, de nem volt elég trash, hogy vicces proziság legyen, viszont nem volt elég ötletesen vicces, hogy ne valami nyomorékság legyen. Egy céges karácsonyra, hogyha a főnöködet játszod el így, és így ilyen poénokat benyomsz, ez szerintem ez el tud menni. De egy karinti gyűrűs humoristától az államfőről egy ilyen hitványkodás, ez szerintem nem. Amikor mellette olyan videói vannak, hogy te végignézed, és kurva vicces az egész, föl van építve, és vannak ezek a politikai karikatúrái, amik meg egyszerűen semmilyen szinten nem működnek. Orbán Viktor kurvázik. Gyurcsány Ferenc nem fizet a taxiba. És akkor itt van Áder János bazznek, hogy meg akarja kurni Greta Thunberget részegen. És meg bedrogozva. Annyira kevés az itthon a politikai karikatúra. Mindenre az emberek rávetik magukat, és úgy látszik... Így a igények is lejjebb mennek, mert hogyha egy csomó politikai humor lenne itthon, akkor ez nem nagyon emelkedne ki. Hogyha emlékszel, annó volt a Bagi és Nacsának, amikor az Orbán meg a Gyurcsány a kerítésen keresztül beszélgetnek. Az jobb volt ennél. Sokkal jobb volt ennél. A Bagi Nacs is már megélt szebb napokat. Most már... Hát azok voltak azok a napok. Én még azt jelezném meg az egészhez, hogy hárman néztük, tekivel, összesen egy nevetés nem hangzott el. Az egyetlen komolyan vehető közéleti témákkal is foglalkozó humorista, valaki ezt írt, de erről már beszéltünk, hogy igen, ez elég nagy probléma, hogy itt tartunk, hogy ő az egyetlen, és ő ezt csinálja. Amúgy ez a jump cut-os móka, amit most itt nyomtuk ebbe a videóba, ebből tényleg ki lehet hozni nagyon vicces dolgokat, hogyha tényleg jól kitalálsz, mert itt nagyon élesen el tudnak határolódni képek, és ilyen egész őrült dolgokat lehet belevinni. Nem fektettek ebbe sok energiát. Az egészen biztos szerintem. És tényleg az a legrosszabb, hogy sokan ebbe identitást fognak találni ebben, ezen a szinten, és nem is fognak följebb menni. Túl kifinomult ez a humor neked, ezért nem értem. Igen, bazdmeg, de lesz karinti gyűrűm, akkor ugassak, bazdmeg. Valaki olyan csinálta, aki ennél sokkal jobbra is képes. Legyen egy like, három dislike. Ja, ez ennyi. Mondj egy lezáró szót, addig leülök is akkor. Mondjál már valami remek lezáró mondatot. Ich bin... Kokain. Jó, mehetünk. Jót mondja? Azt hittem, hogy ez elég, hogy elgyalogodok, és így mindjárt kitalálok valamit. Akkor mondok én valami jó zárszót a izeidből. De mit írtál föl erre? Semmit nem írtam. Komolyan? Büdös, annyira untam, hogy majdnem elájultam. Thank God that the brothers on the rise now. endless celebrations.